وقت کے اعتبار کس نہ پڑتا ہو بشر یہ تعریف یہ کہ سمجھے ہٹ کا بلکہ سمجھے رسم کر داخل ورس بات تقسیم کر رہا مختلف نصوص حقیقی و اسمی دوت دا و تعریف بالمثال تعریف بالمشابهات المختصة دا جواب سوال دا سوال دلتا چکیم ویدی نیو سوال نگر بلکہ دا عبرات جائے جواب دے اغیر سوالات دے دلتا در اعتراضات ویدی جو خود مقام کی دے در اعتراضات نا قدر عبرات جواب کو تو وہ تعریف بالمثال تعریف بالمشابهة المختصة تفصیل دا اوال اتراز دا چھتو دا قبرہ وقلگا اوال سار کے مطلب آخر کے چھتا تعریف کے دا ضروری دے چھو مساوی ہوئی فی المصداق چھو ایکونا مصداقنا ایکونا مساوی فی المصداق چھو مساوی ہوئی پا مصداق و تفرید دا پا وقلا کسی تورد ضروری دا مصداقا مساوات فی المصداق نمانا بلکہ لکھتنا کہ تعریف پر ایک اسی پر اطلاعی سی چاہ مستعریفی پر مزداد کے چستی تعریف متورد سی معنی ایسی گو دخول غیرنا دارنگے تعریف بالاخص گو تیرائی سی مجھے تعریف بالاخص کے دائی سی مستعریف پر مزداد نشا بلکہ تعریف بالمبائن گو تیرائی سی ممانی ایسی دخول غیرنا نشا مثال میں طرح دیو چھے تعریف بالاخد کے دائشی تعریف بالمبین کے دائشی لکا تعریف بالمثال نحنون دی دل مثال کلا تعریف کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا تعریف بالمثال وقت یہی جانے آگا ورست چھے کیوں شای تعریف ہوئی داد افراد بالمعرف نبی وقت یہی چھے الاسم کا ذن دینا زیدی مثال شکن شکن شکن تو اسم تعریف ہو شکن کوش و با زید اسم دا افراد نبای کنه دا دا اسم دا معارب تا افراد نبای دا زید دا معارب تا افراد نبای چه اسم دا الفعل کزارا با الحرف کمین از دا کون مثالی نبیدی اسم مثالی ورکا زید دا فیل مثالی ورکا زارا با دا حرف مثالی ورکا من و دا کون مثالی نبید افراد دا ممثل نبیده و دا معارب شما کلا کلا دا افراد نبیده آتا ورا و جو کل قمر تعریف یو چی کنم شو چنانچه مخصوصه این مخصر گیجه دو میاش تو من تعریف یو چی و در میاش در افراد در این مخصر زید ندو ندو در پر نظیر برای کش سین مطلب مداره چی کلا تعریف بین مثال این کلا بین نظیر برای داغه اغا گروم دیگاه نزدی چی کلا تو در شرط ولا بمردان در دلتا تعریف بین مثال چشو مثال دشینا اخص بی کنمی و کلا کلا مباین بایم دا خط مثال لکا زید اسم نخاص نمان ضربا و من دیگر حرف تول نخاصی که نبی خاص سن قعام دا دا ضربا تا اوزی نظرا تا اوزی دا آتا سمو اروغا القمر و غدر و غد سر مباین دا کمنا مباین دا مثال سر چکیم تعریف و شدا کلا اخص بینا کلا بری مثالینا کلا مباین دا یا چه اخص شی هم مصویف و مزداد نشو ما خبرت غلط رو جوانی اکونا مصاوی انفل مزداد او بل چه مباین شو نو چه پا اخوز سر امده شاید و مساواد سر امده کن باین سر امده طریقه ولا امده شاید و خلان تا شده تو قیدان من خود شو بلا این ده سوال نو بیار بود کی نو عارض و محبولات حالی صحبه پا دغا در ازبرا چه و تعریف و بالمثال بس و سوالات بود قدو مقام که در اعتراضات و ندیجی در ور اعتراضات نا دا عبرات جواب ده تفصیل دا اوال اتراز دا چه تو پرید یو دا شرط ولگو اد اولویت ولا چه و این یکونا مساویا چه مساوی رو بی دا غا تعریف تو معرف سرا فلم ازباق یا دا تفرید دا تو وقلا چه دا وزن اتورات تورد ضروری دا مزد دا نمانا چه مساوات فلم ازباق ضروری دا چه دا تفرید تو وقش دا متورد بی مانع دا ویلو و منعکس جنوع دا ویلو بعض زنمانا ویلی رمانا زکا چه تعریف بل مثال جائز ده لکا تعریف بل مثال چه کلا کلا او دا افراد رمو مسلنا ویو کلا کلا تعریف بل نظیر وی دا افراد رمو مسلنا ویو لکا نو حاف چیو سال اسمو كزيد الفعل كضرب الحرف كمن يا وجه زيد تلك كمر ده طول كتعريفات بالمثال دي پر ہے وہ کہ بے نظیر ہے او خلان کے چھ دا دو تا چھ کم تعریف بالمثال دائی یا دا بے نظیر دائی پدا کے مساوات میں دائی ضروری دا کلا کلا اخشن لکر ابن سوئل نے کہو کلا کلا مبین لکا پر وجہ زید ان کی جو دا تعریف بالمثال جہود گا دا مثال اخشن دا مماثلنا یا مبین لکا یا دا شرط فرنگی ہے چاہی اکونا مساوی میں دا شرط یہ سے باتی اللہ دا شرط نہیں تعریف بن مثال جو ہے اور مثال یا اخطوی یا مبین ہوئی تو اس لئے دا شرط لگا ہوا سوچے گا کیوں نے اولا جو شرط لگا ہوا رہا دوام چاہ تو کن پر ان اول شرط سے حد تو پر لگا ہوا رہا ہوا رہا اتراز دا چھے سوشا ہوئی اجلاوی نو آگا دے میں نکوز دا ہے دیکھا کہ تعریف بن مثال کی اور جو ہے سوچا ہوئی مثال کرن بھی اخطوی او اخطو جی اخطار دیکھا چھے اخطو شرائی جیلی چه ده شرایط رو بریجی ده موانه رو بریجی اشای خفیری چه ده شرایط کنی اشای تشنی او زخم و آبل کن اجلاوی مچه اوه تاریخ دل مثال جایز شو و اول شرط رو بطل شو چه تو ده اجلاویت شرط بگم رو ده کسی مثال بیتر شو ده اختار رو مستن دریان اترازه چه تو رفت خفر دو دیگه تعریف کرو گا پا قسمین که چه حد دو رسم لے خفر پا قسمین که نمانا دکا چه یور تعریف دل مثال جائز شا دا دریان قسم کرو گا زکر یا تعریف دل مثال تا نو حد حد یای چو اونا رسم تاوی دا دریان قسم کرو گا تا مسی دری اترا زینا شوالا اول اترا گو چه دا گا شرطیت تی جگه اولاویت دی جواز لسی دی اولاویت لسی کم شرط لگا ولا ودا دل اولا دکا چه یور تعریف دل مثال جائز مثال یا اخسی یا مبارینی جوان اتراز چه دا شرطیت تا خط قرآن چرا گوالا دا چه اجلاو ویداد لگو دا زکا دی تاریخ دل مثال جایز دا و چه اور تاریخ دل مثال جایز شو اخو بی اخبار دل مثال دل مثال و دریان اتراز چه خطر دل مثال حد و دا تاریخ تا حد رسل تا باطل دا زکا تاریخ دل مثال جایز دا و چه اور تاریخ دل مثال جایز شو خدا خونا حد و نرسم دا اجلان کسن کرو دیر رجوبی و تو تاریخ دل مثال تاریخ دل مشابه حسن دے جواب یہ دار ہے کہ دا تعریف چکن دل مثال تعریف تا ہے دا تمیش تعریف دل خسار ہوئے لیکن دے انسان تعریف چکن پر ضحک سرا ہوگی دا تعریف دل مثال دا تعریف دل خسار ہے لیکن دے انسان تعریف چکن پر ضحک سرا ہوگی شاہ چھے تعریف دل خسار شاہ میں دے خدای فضل درو رہے ترزینہ خاتم شمس زکا چھے دیا قانون دا ہے چھے حسار دو ذل حاصل سارا مساویلی پر مزدہ کے انسان چھو پس امرا افراد سا دیکھی جو زحیق تو سا دیکھی جو نمی سا دیکھی جو مجھے مساویل شاہ ناوال اتراک وارد شاہ چھو تب یہ ہے چھو ایا کونہ مساویل اندلہ وارد بلکہ آئے اتراک سعید ہے ناوال شرط سعید ہے ناوال اتراک وارد نشاہ بلکہ آئے شرط نو چھو مساویل پر مزدہ کے ضروری ہے آپ بلکل سعید ہے اوکو مثال کرا آئے شرط منقوض نگر زکر چی مثال کرا دا تعریف دل خسار ہے و خسار ہے و خسار ہے سرا مستویل فی المزدعکا نا اخسار ہے نمو بایدہ دو نا اخسار ہے نمو بایدہ دو چی مستویل فی المزدعک شو تو مثال کی اولی تا شرطم سلگا ولا وزی مستویل فی المزدعک شرط کسی مستویل ہوگا اس مستویل ہوگا اور اسلام اتران ہے جو وارد ہے اسلام اتران ہے چی مارد کرا ہو چا اوال شرط اول آسی خط ولا زکر چی دیا خسا دی ذو الخسین اجلاوی خساد ذو الخسین پر شہرت کی چلی اجلا و معاوال اتراز مبارد نشو آشر پر سعید ہے آنی منکوز نشو پر مثال سا و آفل دران اتراز مبارد نشو چیز خطر دو تعریف کو حج رسن کو بسنگا ہے زکا چی تعریف دو مثال کی بالخزان شو خطا کو پرسن کی دخل ہے مجھا تعریف دو مثال کو کن تعریف کی دخل کی پرسن کی دو بارا باتی اللہ شو مجھا اوکر یا لولا رفن دوار باتا ہوکا وکی دو دارات لگا اولاش مشکل دی جاوب رسی اخلاصا دلتا پا خارج کی شاہد کی مثالی من اعتراض ورد کرا ہوا ایدن پر اخلاصا ستی لو مخلوق یو روکیز میں برات لگا دی دا دل مشابہ تو چکنات المختصة تو مراد دے نا خسا و دا المختصة تو سر و متعلق رو بسایا و برا تقدیر داست دے و تعریف دل مثال دا تعریف دل مثال لکا الاسم کا زیدن الفعل کا ضرب تعریف دل خاصة المختصة تے دا تعریف تا دل خاصا تے پا آغا خاصا سارا دل مشابہ تے رکھا مرد ہے خاصا دل خاصا تے پا آغا خاصا سارا المختصت دل مشابہ بھی چا مختصت پا مشابہ بھی تے نو تعریف دل مثال لکا پا زید و پا زربا پا مین پا قمر سارا تعریف چی میشت سوکر تعریف بل خاصا تا دا تعریف پا خاصا سارا بای دا سه خاصا المختصا تا چا خاصتو تا مشبابیهی پیره این دو تا مشبا تک دا مشبابیهی تک دا الاسمو تا زید دا اسم مشبا شا و زید تشا مشبابیهی شا کار فرق تشبیه یا الگیلو که زربا زربا مشبابیهی شا تیلی مشبا شا او الحرق کامل او دا غنا جو تعریف بالمثال چه دا پا زیر او پا زربا زربا تعریف بالخاصا دا تعریف پا خاصا سربا کی ما خاصا المختصا چا خاص تو پا دا مشبابی کرے چه دا دولا زربا دا یا دا دولا زیر دا یا دا دولا نیم با دا غنا جو پا حقیقت که دلتا چه تا دا مشبابی او پا زیر دا زربا دا زیر دا من ده مشابه کلی رو داره خدا با حقیقت که مشابه می نه نکنه ملایی کیوی ده اگه خاصه را دیگه مشابه می گیره خاصه پس که تو انگلی پر از ربا پر رو دو تو انگلی یک یک رو دو تا اگه خاصه چی پر از ربا پر خاصه اگه خاصه چی نمو چه که تو دو دار کو مانا پی نفسی مفترین دهی بدرین همونه سر اوضا خاصه پر پر کشتا کنشتا خدا خاصه پر پر که وا دا خاصه پده که وا خاصه پده که جواده وا چه ربا ذکر شیو پر پر که مشکی دا آتا سنو دا زید که کما خطا دو چه آدم اعتراوی دیو دیو دیو نمشارا آخذا پا زید که واقع اسم که واقع پر لوگی جواتا و پا بلکی غیر جواتا دا تا زم پا ملکی کما خطا دو چه غیر مستقل ہے واقعا پا دین پا خرب که دو و پا دکی جواتا و پا غیر جواتا فا اصل که تا خطا ترا پشان دلی دا برد کل اگر خون شو رای سی اترازین آوارد نشولا سی آوار مخشید آلی کلده چه وجوه کل کامر پاک کما خطا دو مدورون ہے اما دورگوله کو چاکی دا پا کمر که دای و دا پا مخ که گرده و پرا کمر که زهر دای چرا پا گرده نشه و دا مخ جواد و دا سیجی مخ دا از گرده لکه بیاش دا سنکیجی لکه بیاش والحق این فی المخ باقی چه کم شرایط استحط ولا گدل اولویتو چه اجلاوی و کم شرط اولویتو نا چه کم شرط استحط ولا گدل اجلاوی و چه کم شرط اولویت ولا گدل مساوات پل منتاکو او زیاده پابند تفریق رو چه فلا اصخو بالاعام چه پا اعام سرا نتای گریزه که چه پا اعام سرا تعریف پوکی مانا رو بخول ده غیر نانا گرزی مستعید پر مزداخل بی پا اخص سرا نتای گریزه که چه اخص یخو جنان گرزی و بل اخطاقه ده ازوار شرایط نکرسی دای در پا خیر که دیار رجو کو رزر رجی و وکلا دویری که تیره نوی رجی و وکلا وچه والحق و خاک خبره جواز و جواز تعریف تا بالاعام پا اعام سرا لکه ده انسان تعریف پا معاشر سرا ذکا چه اصل که مقصود ده ده تعریفنا خصول ده صورت و وحدانی ده معرف تایی نو اعلا که زمان گیتی پا مصابی سر خسریشی پا اعام سر خسریشی فتولا سوال که یاری دیدی چه پرام که تنکوزی رو پرین دیدی چه فلا اصیخو بالاعام منو یای چه وحور حق و جواز رو بالاعام تنکوز نگه جواز چه نسبه تنکوز تنکوز رو دوائی که دادوارا عدم سخطا عن او سخطا عنو دادوارا متوجوه و مذهب تا و فریق تا ولكن هذا متخرج مسلكه چه متخرجين تعريف بالاعم جائز نه بریزه که بی یعنی چه مقصود تعريف نه امتیاز جميع ما سوانا و امتیاز جميع ما سوانا چه یور ضروری شی و بالاعم نسری کی دیده که چاقو منعه رو خلده غیر نمید ماشون منعه رو خلده غیر نمید انسان پاری که وقتی خود ماشون خود یعنی داخل شو و یاد آمن مسلکه داری متقدمی و نسرک به متقدمی جائز بریزه که بی یعنی چه پا تعريف که داره ضروری که منعه رو خلده چه خالی خصول دیگه صورت مخدانی کو خصول یا کو قطعا هزار دیگه دیگه نه چه بوره مانه دیگه خود غیر نشا کنشا مزید یا پرین مسلک تو متاخرین او نن مسلک تو متقبلین او دیگه تنکو زبون دیگه که دوار ایو پرات متوجه وان خو پرین یا اگر دپ اشکنه او دپ اخبار غریب او خو نمی رجید او گره متقبلین دیگه دیگه دیگه و داخرات متقدمین و بعد فقهاء متقدمین متاخرین خو پیلم دوکه کلیه جدا متقدمین مصر کدا متاخرین مصر دا خو پیلم متقدمین دا نیستو چې مثال اصل کې دا د صحابه نه بعد چې کوم پلی شي لشي دا د نور څه کوم کرنو کرنا اولو صحابه پلی نه بعد اخر مش براو د نور څه کوم کرنو وکړم بیا نور څه نه بعد ځوان کرن روایا دا د یو کرن نه اخري کوله چې څوک په داخله داخل ارګلوي دا متقدمین بلای کیږي چې څوک دغه نه دی لیدا متاخرین بلای کی تب تبعین و تو ما سو خط تبعین کو دا بل کرم کی مو تب تبعین دا تب تبعین نہ چے ورستی دی انا پخ کرم کی چھ سکر غلی دی پاپ رے کی دا متقدمین دی پاپ رے کی چھ سکر غلی دی دا متاخرین دی والحق جوازه بالاعلى ادغنا بعد بيچار کرا دا تحقیق پرسو نو لرا خبر خبر مترن کرے اس پر سے کسی نہ لئی پکڑے کنجے سے نمبر ہو سکتی جواب پر جس نشتا اسے تے تقسیم کو اے دا تعریف حتا اور سنتا یہ جو ہوا دا تعریف حقیقی دی کا لگا حقیقی دا خطاب حقیقت تے کا اسم لے حد حد لے دے حد وی ان کان ممیز کچے تے وی دا ممیز نہ ہو چے دا کین تعریف کے ذکر شاہ دا جدا کین تعریف دے مسوان البیلادی لکہ انسان تو حیوان سره شامل دی لکی دی جمادات انسان تو نفس سره شامل دی لکی دی غیر نہ تک نہ زوت انسان په تعریف کې نفس کرورا نہ تک ممیز دی کنه ممیز چې انسان په تعریف کې حیوان دی ورا ممیز دی کنه نه دی خو تک کمل ممیز نه یو ممیز خدای ککمل نه یو خطره ممیز خدای نو یو هوا تعریف حد حد له ان کان ممیز کوي دا ممیز دی معرف ته فرع ذاتی ذاتی لکه حیوان یا نه تک حد وشتی بده خط ویلته خد منع کوي لکه چې دائم نه کوي تر دخول دي اغيار نه سره دي چې رسن د مړ کوي چې زه انسان تاري په ځاه کوي فراو ته اغيار یې منع کوي کنه کوي خاطر ته ویل حق جواب چې تور تاسو نه کوي چې ته یو معنا دی وایي نه چې سب پچاک شوه دي بیا معنا په بل کې موجوده شي چې تابع نه امن نشي تابع نه خوانه نشي وا الا کدا ممیز ذاتینو دا مطلب نه کړي ممیز نو ممیز هو ذاتینو وا الا کدا ذاتینو ممیز نو عارضی و عارضی فهو رسم نو رسم لکه صحیح رسم ویل شه رسم علامات دی خدا تعریفو تعالی دی شی من شه تعریفات دی شی من شه عرس و علامات دی شی دغه ما شه حضرتم هر یو دغه نو یا تامی یو نقیس وی چارو تامن تامن دا حد اے مستعمل کا مستعمل یا عدل جنس لا تامن تامن کا حد بھی کا رسمی کا حد بھی کا رسمی تامن دے اے مستعمل عدل جنس کی طریق جنس کی کاری دا ممیز پاور صورت کی کیوں شاید نا تک اس جنس سے روالا با تامن دے لے تامن تامن دے لے اے مستعمل کا مستعمل کا جنس کی کاری تو کا دوسرا جنس کی کاری ہو دیا ہو متاخرین جائز بھی وهو عامش المتاخرين خجيه من بلاي متاخرين جائز بيدي يزكى داي عمر وخري بطا مقام كبرا تكسين كي عمر وخري نوى هو حد ان كان كوي مميز دي اغيارنا لك اپسل وخلا ذاتي وپسل لك وإلا كمميز دي اغيارنا ذاتي نوى بلكي غير عرضي وفهو رسم لك تامن تامن بلاي نشتم لك مستمر و دا مميز بجنس قريب يا دا رسم چكي مميز دي عرضي بجنس قريب خيوان ناتي خدو قانشا خيوانا زخي رسم تانشا وإلا كذا مميز فرد جنس قريب نوا في بشاو كجنس بعيد وصراو بشاو كجنس بعيد وصراو فناكسو ناكسو دي ناتوكو صدني حدي ناكسو والجسم ناتوكو صدني فدن ناكسو فكذا خد جنس قريب نشتا وزحيكو صدني رسمي ناكس الجسم زحيكا دا رسم ناكسو وإلا تجنس قريب نور سلافا ناقص دي ويستينا كيس بلايا تام ملي ويتا ويتا كتول ذاتي داخد تام داخد تام ملي ويتا ذاتي أكتول كرون رسم تام تاني من رسم تام ويتا كتول داخد تام ترى برا جنس قريب كمشا بشا خيوانا لاتك داخد تام ملي ويتا كتول ذاتي أكتول خيوانا زحيك تاني من رسم تام ويتا ذاكا تاغا داخد تام ترى برا جنس قريب كمشا باتو خدنا كيس تاني من رسم تام ويتا كتول ذاتي أكتول كي رسم كيس تاني من رسم تام ويتا دکا چاہیلے تام سرا مشابہت نگوائے اجن سے قریب نشتا مدا بجو رہی تسمیش والے چاہو مجھے دا خدر خد تام در بدار یعنی تام در پچامو نشو پا جن سے قریب میں دکھا نشو خدا خدا گوشا جن سے قریب دیاو خد تام نی کہ گوشا جن سے قریب دیاو خد تام نی دیاو غیش روز میں ہوکا چفل حد تام آغا دا عشت مارا جو مستمیر آدھر جن سے والا پسر قریب ہیں پا جن سے پسر قریب ہیں تام دکا بتا ہوئی چھ پور ذات یاد کی دی وہو المسل و داغاد خدتان یہ رسولین کے بارے یو انسان لرا ان الکون ہے حقیقت تشی دا ماہیت تشی تا تو ذاتی آتی تشی تا ان الکون ہے حقیقت تشی دا ماہیت تشی تا ورسم تام وجہ من تبان تشی یہ سے دگن آباد چی دا خدتان بزمن عبارا سو چی جنسو پخلے قریب ورا ولا ولا دونو پرا کون دیگر ورد ممیز انا فلو خرید متخیر میکو منو دمان لکی اتسل او پا عرب تو سو خلے اخسا او دا غا متکبرین خو جنس خو خفشی متکبرین خو بیا ممیزو جنس خو بیدی زکر دیر پا عام کراگو ضروری بیدی نا جایز بیدی خو این دمرا خبرہ دو چی دا جنس او پسر جدورا ورا ورا گو چی دا حد تام جنس جنشی په دغه صورت کې یو یقین یې مخ پر یقین یې ورسره وي محقق کتی وایي چې جنسو اول الاول او د فصل اول دوام دا واجب دي ځکه چې اصل کې یو مداوی یو صورت وي لکه د دوی د کار بزرګ په شپړي بیا تشه نه مدا او دا ورسره صورت مدا مختلفه که صورت مختلفه مدا خو وجودن مختلفه صورت ورسره او دغه مختلفه مش ویلي چې جنس ماخوذ اشاره نه مدا فصل چې له ماخوذ ده صورت نه جن سره په فصل باندې وجود په وخت یې لکه ما دا په صورت باندې وجود په وخت یې نو فصل او جن سره چې معقوله ما دوره صورت نه چې کې مزل ما خو زیه او وخت یې هغه باندې چې په فصل نه معقوله خو غیر او حقیقت کې نه یې کنه نه مقصود دې د حد تامره سر خصوص صورت وحدانی د محدود دی اپ د خپل سره لکه اتلای چې جن سره مخته په فصل ورته چې فعاک سره تلای شي نو ضروري نه ده او مستفسر ده او صوب یې شته خو لکه هو يستغفر مستقصم به تقديم الجنس اللي احتاج اول بجنس فدي هذا بسر من دي ويجي بيه مستقصم اللي دي ايجي ذكا مستقصم دي جدا جنس كي ابهام ده او پا فصل كسه ده تعين ده رفع ده ابهام ده ورسي جنس في منزلات مجمل شو فصل في منزلات تفسير شو او تفسير بعد الاجبار شو وقعي تو زین کی سوال مجمل شاہ ذکر کی جائے تفسیر ہو کے مگر کہ جنس کے عام ہے عام او چکی میں عام ہی اگا اجلا نہیں او فصل خل خاص ہے درش اخطا ده او بیا اعلی چکی مش اکی مش چ عام ہی ابیا اظہر من جنس عام ده استی اجلا شو وجہ دس ده کہ جنس عام ده اجلا شو و اظہر شو لکہ کوئی دشت سلام فصل خاص ہے نہ مش کی تخی پاک ہو لگا او بیا شکی کیم شای اجلاوی اظهاروی اغا اسحلوی نوی دو گوازی نبیه تو مقام که اوال دی اسحل رو گل مناسب دی جب اسحل را سرای انتقال و غبلت شک رایشی دست ناچه اوال نگرو من رو رو سه سوکا سوکا رو گل اوال دی اسحل رو گل افشا دی نوال دی که خیوان رو گل چه دا اسحل دی ویل اسحل دی چه اظهار دی ویل اظهار دی چه اعان دی او دا ورست دیالش که غیر اسحل دی ویل غیر اسحل دی چه اخست دی چه اخست شو رسو دی رزتی دلش کی خفی ہو گئے ایدہ کنا بعد وہ جب تقدیم اخذ تقید اخذ ہے جس طرح بنی جی نورا بس تو یہ سب کو کرا